عامر کے بابا جی کا گانا پیش کیجیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، چند اشعار پیش کی جائیں گے، بابرکت قصیدہ ہے، ہر شخص کو یاد ہے مولا صلی وسلم دائمًا ابدًا علی حبیبک خیر خلق کلہم، یہ شعر مل کے پڑھنا ہے، اور اگر ساتھ مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس محفل کی برکتیں تمام کو نصیب ہوں گی، رب تبارک و تعالی اس قصیدے کی برکت سے ہمارے تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ مولا یا صلی وسلم Yeah. Thank you.